Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Keep banging on the walls. The Fortress Europe. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Ακούτε πίσω σελίδες, φυσικά. Οι πρώτες μουσικές για αυτή την εβδομάδα θα πάνε κατευθείαν αφιερωμένες στο Προεδρικό Μέγαρο, στην κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ξεκινώ την εκπομπή έχοντας μπροστά μου μια φωτογραφία, θα την κρατήσω, σας το υπόσχομαι. Γενικότερα θα την κρατήσω, αλλά θα την κρατήσω και για όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Για να τη βλέπω. Για να μαθαίνω, για να καταλαβαίνω, για να νιώθω πραγματικά κι εγώ ποια είναι τα νέα σύμβολα αυτού εδώ του έθνους, του ελληνικού, του δοξασμένου. Αυτή τη φορά είναι ο φράχτης στον Εύρο. Η Asian Dub Foundation το 2007 έγραφαν αυτό εδώ το τραγούδι και μιλούσαν για την Ευρώπη του 2022. Κοιτάξτε πόσο μέσα έπεσαν οι μπαγάσιδες. Ακριβώς όπως την είχαν φανταστεί. Ευρώπη φρούριο, Ευρώπη με φράχτες, Ευρώπη χωρίς την παραμικρή ανοχή. Δυναμώστε αν ακούτε εκεί στο Προεδρικό Μέγαρο, στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, τώρα που περιδιαβαίνει η Κατερίνα Σακελαροπούλου, δυναμώστε. Σας εκφράζει, σας αντιστοιχεί, σας αφιερώνεται αυτό το τραγούδι. Και εκείνη με το άσπρο τη συνολάκι, με τα χέρια δεμένα μπροστά, με ένα βλέμμα απλανές στο βάθος, την άκρη του ορίζοντα, κοιτώντας από την μέσα πλευρά του φράχτη φυσικά, από εδώ που είναι καλή, από εδώ προς την Ελλάδα, όχι απ' έξω που είναι κακή, με σκέψη βαθιά, με περίσκεψη, με συλλογισμό για το μέλλον αυτής της χώρας, κοιτάζοντας μακριά τα σύννεφα που φεύγουν και οραματιζόμενη τη νέα Ελλάδα φρούριο, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Κρίμα που φοράει τη μάσκα τη λευκή με το εθνόσημο, με την σημαία την ελληνική, γιατί θα έπρεπε να βλέπουμε όλο το πρόσωπο, όλη την έκφραση ικανοποίησης, χαράς, περηφάνειας, αυτό είναι μάλλον, αυτή είναι η καλύτερη λέξη, μπροστά στο κατασκεύασμα του τείχους στον Εύρο. Και το επόμενο τραγούδι για αυτήν θα πάει. Είναι σαν να έχει ποζάρει για να φτιαχτεί, αν και έχει φτιαχτεί καμιά 45-48 χρόνια σχεδόν, 50 και βάλε, όχι, λιγότερα. 1979. Ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή, λουλούδια σκορπισμένα εδώ και εκεί, μην είσαι Κατερίνα σκεπτική, χαμογέλα, χαμογέλα Κατερίνα. Κόσμος μια μεγάλη φυλακή, λουλούδια σκορπισμένα εδώ και εκεί. Μην είσαι Κατερίνα σκεπτική, μα γέλασαν γιορτή σαν Κυριακή. Μην είσαι Κατερίνα σκεπτική, μα γέλασαν γιορτή σαν Κυριακή. Χαμογέλα, χαμογέλα Κατερίνα, στα μάτια σου να βλέπω ξαστεριά. Το σκοτάδι από τον ήλιο ένα βήμα και οι ώρες της αγάπης μια σταλιά. το σκοτάδι από τον ήλιο ένα βήμα και οι ώρες της αγάπης μια σταλιά. Χαμογέλα, χαμογέλα, Κατερίνα. 42 χρόνια πριν την έκανα την πρόσθεση, από το 1979, όταν ο Βίρβος έγραφε αυτούς τους στίχους, και λες και το άκουσε πριν πάει στην Αλεξανδρούπολη και στον Εύρο και στο Φράχτη. Το σκοτάδι από τον ήλιο ένα βήμα, ακριβώς. Και ακούστε μετά, ο Χάρος βγαίνει πάντα νικητής. Μέχρι και το άσπρο φουστάνι έχει πετύχει ο Μπαγάσας, ο στιχουργός. Ο Χάρος βγαίνει πάντα νικητής στο δύσκολο αγώνα τη ζωή. Και γέλα, Κατερίνα, να χαρείς και τ' άσπρο σου φουστάνι να φορείς. Και γέλα, Κατερίνα, να χαρείς και τ' άσπρο σου φουστάνι να φορείς. Χαμογέλα, χαμογέλα, Κατερίνα, μες στα μάτια σου να βλέπω ξαστεριά, το σκοτάδι από τον ήλιο ένα βήμα και οι ώρες της αγάπης μια σταλιά, το σκοτάδι από τον ήλιο ένα βήμα και οι ώρες της αγάπης μια σταλιά. Χαμογέλα, χαμογέλα, Κατερίνα, χαμογέλα, χαμογέλα, Κατερίνα. Εσύ, Κατερίνα, να χαμογελάς και άσε τι γίνεται από την πίσω πλευρά του Φράχτη. Άσε, δεν βαριέσαι. Εσύ να χαμογελάς. Εμείς πάμε παρακάτω στο επόμενο. Λοιπόν, είναι Δευτέρα και 17 ο Μάιος. Εσείς ακούτε πίσω σελίδες. Η εκπομπή έχει και site φυσικά, πισωσελίδες.gr, για τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις, κρίσεις, επικρίσεις και ό,τι άλλο θέλετε. Και για τα δικά σας και ηχητικά μηνύματα, αν έχετε όρεξη να μεταδίδονται από την εκπομπή. Ο υπότιτλος των σημερινών πίσω σελίδων είναι το «Χαμογέλα, Κατερίνα». Αλλά ξέρετε κάτι, λέω να πάμε λίγο πιο βαθιά, αν δεν έχετε αντίρρηση. Λίγο, λιγάκι τόσο έτσι, να δούμε ποιοι άλλοι χαμογελάνε με αυτόν τον Φράχτη στον Εύρο. Ποιους άλλους εκφράζει αυτός ο Φράχτης στον Εύρο, που φωτογραφήθηκε με τόσο καμάρι μπροστά του η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η πρόεδρος που υποτίθεται ότι εκφράζει όλους μας, ή που προσπαθεί να εκφράσει όλους μας, ή που προσπαθεί να αποτυπώσει στο πρόσωπό της, να συμβολήσει το κοινό αίσθημα των υπηκόων αυτής εδώ της χώρας. Για αρχή εβδομάδας δεν θέλω να μπαίνω σε κακές σκέψεις, αλλά δεν με βοηθούν η στατιστική, τα νούμερα και τα δεδομένα αυτής εδώ της χώρας. Λέτε πραγματικά να είμαστε πολλοί αυτοί που έχουμε θυμώσει με την εικόνα αυτή? Μήπως είμαστε μια ικτρή μειοψηφία που βλέπει κάτι να μην πηγαίνει καλά με αυτή τη φωτογραφία και με αυτούς τους συμβολισμούς? Μήπως είμαστε λίγοι, για να σας το πω απλά, και δεν φτάνουμε, δεν αρκούμε για να αλλάξει, ή έστω για να κουνηθεί λιγάκι και να ταρακουνηθεί έτσι μια συνείδηση σε ό,τι αφορά την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία αυτής εδώ της χώρας? Για μισό λεπτό να εξηγηθώ. Ποιος είναι σήμερα υπέρ του να πέσει ο Φράχτης τώρα? Να σηκώσει το χέρι. Όχι, εκεί έξω, σας ρωτώ ξεκάθαρα. Ποιος είναι υπέρ του να πέσει ο Φράχτης αύριο το πρωί, αν ήταν δυνατόν? Ποιος έχει κατέβει σε πορείες κατά του Φράχτη του Εύρου. Ποιος έχει βάλει ζητήματα, ποιος έχει ανοίξει θέματα σε σχέση με το μεταναστευτικό γενικά και με την Ευρώπη Φρούριο που τραγουδούσαν οι Asian Dub Foundation πριν από τόσα χρόνια και που έρχεται εδώ μπροστά μας ακριβώς για να επιβεβαιωθεί για το 2022, όπως έλεγαν τότε. Ποιος, σηκώστε χέρια. Μήπως η πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει στην πραγματικότητα αυτό που θέλει μια βαθιά συντηρητική, μια βαθιά φοβισμένη Ελλάδα, ειδικά εν μέσω κορονοϊού. Μήπως όσοι εδώ εμείς συζητάμε, ή μάλλον αφήστε το εμείς, να πάω στο εγώ μόνος μου να πάρω την ευθύνη. Μήπως ακόμα κι εσείς που ακούτε εκεί έξω, στο πίσω μέρος του μυαλού σας λέτε μωρέ εντάξει καλά τα λεφτά, αλλά άσε και το φράχτη μη μας έρθει τώρα καμιά αυτό. Μήπως. The choices we make and things we say create the hands of fate. The things she did and words she said drove her man away. She pushed herself, ignored her health. Οι επιλογές που κάνουμε, τα πράγματα που λέμε καθορίζουν την μοίρα μας, λέει αυτό εδώ το τραγούδι. Λοιπόν, για μισό λεπτό για να τα πάμε με στατιστικά και με νούμερα. 39,85% αυτής εδώ της χώρας έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, εκτός αν κάνω λάθος διορθώστε με, αλλά μάλλον θα πάρω ως δεδομένο, ότι με την εικόνα του φράχτη στον Εύρο συμφωνούν απολύτως. Ένα 40% της χώρας έχει επιλέξει, σας θυμίζω, επί Σαμαρά ο φράχτης μεγάλωσε και θέργεψε, επί Γιώργου Παπανδρέου και επί Χρήστου Παπουτσί κατασκευάστηκε. Οπότε σε αυτό το 40%, το 39,85% της Νέας Δημοκρατίας βάλτε και λίγο από το 8,10% του Κινάλ ή βάλτε το και όλο μαζί και μπόλικο, ειδικά τώρα που ο Ανδρέας Λοβέρδος ετοιμάζεται να πάει πιο δεξιά και να εκφράσει άλλα πράγματα, εκείνα που η Φόφη ίσως δεν μπόρεσε ή δεν έφτανε. Για την ελληνική λύση δεν το συζητώ, βάλτε και άλλο ένα 3,7 και έχουμε φτάσει στο 50+, πάνω από τους μισούς, σε ποσοστά τουλάχιστον έτσι όπως αντικατοπτρίζονται στην σύνθεση του ελληνικού κοινοβουλίου. Τι όχι, δεν είναι έγκυρο, δεν πιάνει αυτό. Γρήγορα φτάσαμε πάνω από το 50% των Ελλήνων να επικροτούν την κατασκευή και την διατήρηση του φράχτη στον Εύρο. Some people lose it all. Trickster and seductress we tap dancing on minefield every day. In volatile sway. Young and Freud would kill each other over us, yet somehow we just stay. Και τώρα έρχεται η ώρα του ΣΥΡΙΖΑ. 31,53% αυτού εδώ του τόπου έχουν διαλέξει τον ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Έριξε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση το φράχτη? Η απάντηση είναι όχι και ξεκάθαρα. Αγωνιζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο δρόμο για να πέσει ο φράχτης όταν ακόμα δεν ήταν κυβέρνηση? Βεβαίως και σαφώς. Και εδώ δεν έχω να σας πω με σιγουριά. Ελπίζω ότι από αυτό το 31,5% υπάρχει ακόμα πολλής κόσμος που λέει ότι αυτός ο φράχτης είναι φράχτης ντροπής. Εκεί ελπίζω ότι ακούγεται πιο σαφές το μήνυμα αυτό, ότι ακούγεται και ότι έχει και ανταπόκριση το μήνυμα αυτό. Έπεσε ο φράχτης όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση? Όχι, δεν έπεσε ο φράχτης. Yeah. Η Ευρώπη έχει σύνορα με άλλες χώρες εκτός Ευρώπης. Η Τουρκία σήμερα δεν είναι στην Ευρώπη. Η ιδέα του να πέσει ο φράχτης μονομερός και να έρχονται οι πρόσφυγες από τον Εύρο φαίνεται η καλή ιδέα για κάποιους που δεν έχουν γνώση του γεγονότος ότι από την άλλη μεριά του Εύρου, μέχρι να φτάσουν δηλαδή στον Εύρο αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχουν Νάρκες. Άρα το δίλημα για μας δεν είναι αν θα χάνουν τη ζωή τους στο Αιγαίο ή στις Νάρκες του Εύρου. Το ζήτημα για μας είναι να μην χάνουν τη ζωή τους οι πρόσφυγες. Αλέξης Τσίπρας, Νοέμβριος του 2015. Σε κάποιο βαθμό επαναλαμβάνεται, ατύπως έστω, στα social media έστω, η θέση αυτή. Για να πέσει ο φράχτης του Εύρου πρέπει πρώτα να διασφαλίσουμε ότι θα είναι ήρωες προς την υπόλοιπη Ευρώπη, που σαφώς ναι πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της για το προσφυγικό, αλλά μέχρι να τις αναλάβει τις ευθύνες της για το προσφυγικό, τι να κάνουμε, ο φράχτης είναι χρήσιμος και αναγκαίος. Εγώ, παιδιά, λέω για να πέσει ο φράχτης να περιμένουμε πρώτα να υπάρξει παγκόσμια ειρήνη και αφοπλισμός, να καταργηθούν όλων των ειδών τα apartheid και η πείνα και η φτώχεια σε όλο τον πλανήτη και μετά να το συζητήσουμε. Να εκλείψει και η κλιματική αλλαγή που δημιουργεί πρόσφυγες και εφόσον όλα αυτά γίνουν και αφού λύσουμε ακόμα και τα προβλήματα της ομοφιλοφιλίας του Σολομού της Νορβηγίας, μάθετε τι τρώτε, τότε να ξανασυζητήσουμε για τον φράχτη. Τι λέτε κι εσείς? Για να μην αδικώ όλο τον ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μια χθεσινή δήλωση του Νίκου Φίλη. Η επιλογή της Προέδρου της Δημοκρατίας να τιμήσει εισαγωγικά με την παρουσία της στον φράχτη του Εύρου μας λυπεί βαθύτατα. Αδυνατούμε να αντιληφθούμε τους λόγους της επίσκεψής της εκεί και των δηλώσεών της με φόντο αυτό το τείχος που δεν προσφέρει καμία ουσιαστική προστασία στα σύνορα από την τουρκική επιθετικότητα, αλλά λειτουργεί ως προπύργιο αντιπροσφυγικής και αντιμεταναστευτικής ιστερίας και ως συμβολική επιβράβευση ρατσιστικών και εθνικιστικών στερεοτύπων. Νίκος Φίλης. Και ένα μικρό κομμάτι ακόμα από τη δήλωσή του. Η κυρία Σακελαροπούλου όφιλε να μείνει μακριά από τέτοιου τύπου θεσμικές συνηγορίες προς την αντιπροσφυγική και την αντιμεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, υπό το πρόσχημα της υπεράσπισης, σε εισαγωγικά, του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο Εύρος και όλη η επικράτεια έχουν αρκετά μέρη πολύ πιο κατάλληλα για δηλώσεις απέναντι στον τουρκικό εθνικισμό και τις προκλήσεις Ερντογάν. Ο φράχτης της μισανθρωπίας και των ανθρώπων τραγωδιών ήταν το πλέον ακατάλληλο. Ξαναγυρνώ στο χάρτη με τα ποσοστά που σας έλεγα για τη Βουλή.

Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tears shed, queen bee miss queens. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Now if you see my baby is oh so fine. She's long and lean and never mean. She tastes like cherry wine and she's my baby. Now a love like mine should never be denied. I wanna hug and kiss her, Lord, I really miss her all the time. All the time. Πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο, Δευτέρα και 17, ο Μάιος, πίσω σελίδες.gr, Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο. Στη διάρκεια του διαλύματος σκεφτόμουν πως όλα αυτά που λέγαμε πριν για την πρόεδρο της Δημοκρατίας και για το θέμα του τείχους στον Εύρο, πάρτε τα, κάντε τα ένα copy-paste και βάλτε τα στο ζήτημα της διένεξης, ωραία λέξη, διένεξης ή των ιδιοκτησιακών διαφορών, και αυτό ωραία ως φράση. Μιλώ για το Ισραήλ και για την Παλαιστίνη βεβαίως, στην διένεξη, όχι σφαγή, όχι πογκρόμ εναντίον των Παλαιστινίων, όχι ασύμμετρη επιθετικότητα σε σχέση με την δυναμική των δύο πλευρών, διένεξη που βάζει και τους δύο στην ίδια πλευρά και εσείς απ' έξω, έξω από το ρινγκ, και παρατηρείς, ναι, μάλλον ο ένας είναι πιο δυνατός και θα τον σκοτώσει τον άλλον, αλλά εσύ για αυτή τη διένεξη δεν ήρθες να παρακολουθήσεις, να πληρώσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τυχαίνει να είσαι και με το δυνατό, άκου να δεις κάτι πράγματα. Θέλω να πω, αν αναρωτηθήκαμε στο πρώτο μέρος πόση απήχηση έχει το μήνυμα να πέσει ο φράχτης στον Εύρο και πόσο, πώς να σας το πω έτσι όπως λένε οι δημοσκόποι, πόσο γκέλ κάνει αυτό στην κοινωνία. Πόσες ακούνε ρε παιδί μου, είσαι εσύ εδώ στο μικρόφωνο, είναι και κάτι άλλοι που καλούν σε πορείες, τώρα κάτι εξτρεμιστές, κάτι ξέρετε τώρα αυτοί που δεν θέλουν να αφήσουν τη χώρα μας ήσυχη να απολαύσει την ησυχία της και τη γαλήνη της, να απολαύσει τον κορονοϊό της και τον τουρισμό της και θέλουν να πάμε να γκρεμίσουμε το φράχτη στον Εύρο. Άκου να δεις τώρα κάτι πράγματα. Ομοίως, ακριβώς όμως, βάλτε τα ίδια δεδομένα και με το θέμα της σφαγής, εγώ αυτή τη λέξη θα πω, που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Why'd she have to run away from me? It's a mystery. Τελευταίος απολογισμός μέχρι χθες το βράδυ τουλάχιστον, σχεδόν 200 νεκροί, 192 από την πλευρά των Παλαιστινίων, 10 από την πλευρά των Ισραηλινών. Άμαχοι στο σύνολό τους σχεδόν και οι από εδώ και οι από εκεί. Και μια ελληνική κοινή γνώμη να σοκάρεται όταν βλέπει όχι τον πόνο και τις σφαγές και το αίμα και τα παιδιά που σκουπίζουν τα αίματα στη γειτονιά τους εκεί που σκοτώθηκαν πριν από λίγο οι γονείς τους. Όχι, δεν είναι αυτό το σοκ. Το σοκ ξέρετε ποιο είναι. Όταν τολμάς να πεις Ρε παιδί μου, εμείς που είμαστε τόσο πολύ με το Ισραήλ, με τον καλό μας φίλο και σύμμαχο το Ισραήλ, που είναι και εχθρός του εχθρού μας, του Τούρκου, εμείς που θέλουμε και τον τουρισμό βεβαίως, γιατί και αυτά τα λεφτουδάκια καλά είναι τώρα που ο κορονοϊός μας έχει γονατίσει, εμείς που εν πάση περιπτώσει με όλα αυτά τα δεδομένα, όσο και αν πονάμε και αν θλιβόμαστε για τα καημένα τα παιδάκια στη Γάζα, μήπως εμείς να κοιτάξουμε τη δουλίτσα μας. Άτε να κατέβουμε και σε καμιά πορεία, δηλαδή σας λέω τώρα για το Τσακίρ Κέφι, για το πιο επαναστατικό άκρο, να κατέβουμε και σε καμιά πορεία, να διαδηλώσουμε, αλλά μετά πάλι στην δουλειά. Και τι θέλεις φίλε μου Διονέλη, θα μου πεις τώρα, θέλεις να καταργήσουμε τον Ισραηλινό τουρισμό, θέλεις να καταργήσουμε τις business, τους αγωγούς, τα Ιντερ Μεντ και Ιντερ, πώς τα λένε αυτά, θέλεις να πάνε τα πράγματα στο ενεργειακό και στην γεωστρατηγική αυτού εδώ του τόπου, σε αυτή τη γωνιά την πονεμένη του πλανήτη που ζούμε, θέλεις να αφήσουμε τους συμμάχους μας και θέλεις να έρθουν οι Τούρκοι να μας καταλάβουν? Δεν βλέπεις ότι μας προστατεύει εμέσως και η συμμαχία με το Ισραήλ, που στην ουσία είναι η συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Ή μήπως θέλεις να αλλάξει άρδιν η πολιτική της χώρας, επειδή θα βάλει στην ατζέντα της περισσότερο τον ανθρωπισμό και την φιλευσπλαχνία? Ναι, έτσι τέτοιου είδους λέξεις σου αραδιάζουν όταν αρχίζεις να λες «μα το δίκιο, η ηθική». Όχι, όχι, προς Θεού, δεν θέλω εγώ τέτοια πράγματα. Θα ή ποιος θα είμαι εγώ καταρχάς με τις μικρές μου δυνάμεις τώρα να πας να τα βάλεις με τον καπιταλισμό, με τις διεθνείς σχέσεις, με τη διεθνή στρατηγική. Ας τους παιδί μου να τους σκοτώνουν. Ας τους να τους σκοτώνουν, ε. Μου έγραφε, ευτυχώς υπάρχετε κι άλλοι, δεν είναι μόνο αυτή η οπτική εκεί έξω. Μου έγραφε ο καλός ο φίλος ο Μιχάλης Ολιαπάκης σε ένα μήνυμά του. Απορώ, λέει, αυτοί οι τουρίστες που έρχονται στην Κρήτη για διακοπές αυτές τις μέρες, που είναι σωριδών οι πτήσεις από το Ισραήλ, γιατί δεν κάθονται να πολεμήσουν? Στην πόλεμο δεν έχει πατρίδα τους, αφού λέει ότι είναι νόμιμη άμυνα απέναντι στις αυτοσχέδιες ρουκέτες και έχει δικαίωμα να αμυνθεί. Αυτοί γιατί πάνε διακοπές? Γιατί δεν κάθονται να πολεμήσουν στις πατρίδες τους? Όπως λέγαμε για τους άλλους που έρχονται εδώ μετανάστες και πρόσφυγες, και το έχουμε καραμέλα, στο στόμα το έχουμε, γιατί δεν κάτσατε εκεί να πολεμήσετε? Ναι, υπάρχει μια διαφορά, ότι οι άλλοι φέρνουν λεφτουδάκια και θα πληρώσουν, ενώ οι άλλοι θέλουν την προστασία, την προσοχή μας, και εκεί βάζουμε φράχτες. Είδατε πως κουμπώνουν τα δύο θέματα? Και ο φράχτης, μπορείς να φτιάξεις ένα φράχτη από τον Εύρο μέχρι την Παλαιστίνη, και αυτό θα ήταν ένας ωραίος τίτλος για την εκπομπή τη σημερινή. Ακούστε μια μικρή δισούλα που έρχεται από την Ιταλία, γιατί φαντάζομαι ότι τα περισσότερα, τα πιο βαριά, ελπίζω τουλάχιστον, ότι τουλάχιστον μαθαίνετε τι γίνεται σε εκείνη τη γωνιά του κόσμου που δεν είναι πολύ μακριά από την Ελλάδα. Ακούστε όμως μια μικρή δισούλα που έχει τη σημασία της. Λιμενεργάτες, λέει, στο Λιβόρνο της Ιταλίας, εδώ δίπλα είναι, δεν είναι μακριά, και το συνδικάτο τους αρνήθηκαν την Παρασκευή που μας πέρασε να φορτώσουν το πλοίο Asiatic Island, που προοριζόταν να μεταφέρει όπλα στο Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Οι λιμενεργάτες ξεκαθάρισαν ότι το λιμάνι του Λιβόρνο δεν θα εμπλακεί στη σφαγή του Παλαιστινιακού πληθυσμού. Λέμε όχι στη διέλευση φορτίων με όπλα από το λιμάνι μας. Εσείς όμως μην τα ακούτε αυτά. Εμείς έχουμε να κάνουμε, καταρχάς περιμένουμε τουρίστες πολλούς, έχουμε να κάνουμε και τον East Med, που είναι αυτό το θέμα με τον αγωγό, ακόμα δεν, κάπου έχει σκαλώσει το πράγμα, αλλά έχουμε ενεργειακούς ενεργειακές δουλειές ανοίξει. Και βεβαίως έχουμε τον εχθρό του εχθρού μας που πρέπει να τον υποστηρίξουμε, επειδή ο Ερντογάν πάει να καπελώσει, και όντως πάει να καπελώσει, δεν είναι ψέμα, τους Παλαιστινίους, και αφού ο γιος του Νετανιάχου λέει ότι και εσείς οι Τούρκοι κάνατε ολοκαυτώματα στους Αρμενίους και στους Έλληνες, άρα είναι πατριωτάκι, καταλάβατε. Άρα φτιάχτηκε ο συνασπισμός. Τόσο απλά, τόσο απλά, παιδιά. Μπορεί να σας ακούγεται λίγο απλοϊκό, αλλά στην κοινή γνώμη δείτε ποιες ειδήσεις παίζουν. Εδώ παίζουν οι ειδήσεις, αν έχετε το Θεό σας. Αν έχετε το Θεό σας, δηλαδή διαβάζεις πρώτο θέμα, η εφημερίδα, τέτοια πράγματα που τα έχω άχτη όπως ξέρετε. Διαβάζω ειδήσεις πώς παγίδευσαν οι Ισραηλινοί τη Χαμάς, κάνανε λέει μπλόφα με την χερσαία εισβολή που ήταν να γίνει την Παρασκευή και τελικά δεν έγινε χερσαία εισβολή, και αυτό όμως τους ανάγκασε να βγουν από τις κρυψώνες τους και ήταν μια κίνηση τακτικής. Και εσύ το γράφεις σαν να περιγράφεις, ρε παιδί μου, τι ωραία που κατέβηκε ο Παναθηναϊκός και κέρδισε τον Ολυμπιακό, με πόση πονηριά παρατάχθηκαν οι δυνάμεις και τελικά τους ευνηδιάσαμε και τους κερδίσαμε. Και μετά μου λέτε ότι είμαι εγώ μεροληπτικός. Προφανώς είσαι μεροληπτικός όταν παίρνει τη θέση των Παλαιστινίων, αλλά όταν περιγράφεις τι ωραία στρατηγικά οι Ισραηλινοί κατατρόπωσαν τους Παλαιστίνιους, ή όταν κάνεις ότι δεν σε πειράζει ότι βομβαρδίζεις ένα κτίριο που στεγάζονται ενημερωτικοί διάβλοι, και όχι τυχαίοι ενημερωτικοί διάβλοι, το Associated Press και το Al Jazeera. Έλα μωρέ, λεπτομέρειες τώρα. Θα μου πεις καλά, για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα έχεις να πεις πολλά. Σιγά που θα μας πείραζε τώρα ότι ρίξανε το κτίριο. Βγήκε ο Νετανιάχου, πρέπει να σας πω, και είπε ότι στον αποκάτω όροφο όμως γινόταν μια συνδιαλλαγή, ήταν ένας χώρος που οργανώνονταν μυστικές υπηρεσίες των Παλαιστινίων της Χαμάς εναντίον του λαού μας, και γι' αυτό το βομβαρδίσαμε. Άντε τώρα εσύ να το αποδείξεις, αν ήταν ή αν δεν ήταν. Εγώ αυτούς τους λιμενεργάτες εκεί στο Λιβόρνο σκέφτομαι, ή μάλλον τα βάζω μαζί τους. Εσείς ρε μπαγάσιτες, δεν περιμένετε τουρισμό από την Ιταλία, μάλλον στην Ιταλία δεν περιμένετε τουρισμό από το Ισραήλ. Εσείς δηλαδή πώς πάτε έτσι και μπαίνετε απέναντι, μπαίνετε σφήνα στα συμφέροντα της χώρας σας. Εσείς δεν έχετε παρεδώσει με το Ισραήλ, η Ιταλία. Πώς, από πού και ως πού πάτε και λέτε τέτοια πράγματα, ότι δεν θα μεταφέρετε όπλα και ξαφνικά γίνεστε διεθνές θέμα. Δεν βλέπετε εμάς εδώ που καθόμαστε φρόνημα και δεν κουνιέτε φίλο? Μάλλον ψέματα. Έγινε μια διαδήλωση πολύ σημαντική. Όμως και πάλι, θέλετε να ξαναπάω στο χάρτη των ποσοστών των κομμάτων στην Βουλή, να δούμε ποια ακριβώς είναι η θέληση, η στάση, τουλάχιστον δεδηλωμένη σε ό,τι αφορά τα κόμματα της Βουλής απέναντι σε αυτή την ιστορία. Πάλι θα πω για το ΣΥΡΙΖΑ και για την συμμαχία Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος-Ισραήλ και πάλι θα πικραθούμε και δεν κάνει. Άστο, νομίζω καταλάβατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως, για να είμαι δίκαιος, καλούσε στην πορεία στην Ισραηλινή πρεσβεία. Στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το Σάββατο συγκεκριμένα, ήρθε, γυρίσατε, που έλεγε και η Καρέζη, ο λαγός, παιδιά, από το Ευρωκοινοβούλιο στη φυλακή του Δομοκού. Γυρίσατε, γύρισε ο λαγός. Εκείνο όμως που με συγκλώνησε πραγματικά και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί εγώ σε εσάς τα λέω όλα, είναι η δήλωση της κυρίας Πελώνη Μία η Σακελαροπούλου, μία η Πελώνη. Τα έχω βάλει με τις κυρίες σήμερα, μην θεωρήσετε τίποτα κακό. Οι συγκεκριμένες έχω μερικούς λόγους να τα βάλουμε. Όχι, καθίστε να ακούσετε κι εσείς τη δήλωση και να μου πείτε μετά αν κάτι σας διαφεύγει, κάτι λείπει από αυτή τη δήλωση. Λοιπόν, Πελώνη για λαγό. Το κράτος δικαίου στάθηκε απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Η ελληνική δημοκρατία αγωνίστηκε και απέβαλε το τοξικό δηλητήριο της Χρυσής Αυγής. Παρακάτω είναι το ωραίο όμως, περιμένετε. Το κράτος δικαίου στάθηκε ρωμαλαίο απέναντι στους εγκληματίες και η δικαιοσύνη έδωσε την απάντησή της με τις αποφάσεις της. Λοιπόν, για μισό λεπτό να τα δούμε. Μετά όμως λέει δεν χρειάζεται όμως εφησυχασμός, να ξέρετε. Δεν επιτρέπεται όμως κανένας εφησυχασμός. Οι ελληνικές αρχές κινήθηκαν άμεσα και συντονισμένα τόσο για την έκδοση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης όσο και για την παράδοση του Γιάννη Λαγού προκειμένου να εκτίσει την ποινή του. Χρειάζεται όμως διαρκής αγώνας ώστε η ελληνική δημοκρατία να μην βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με τέτοια φαινόμενα. Αριστοτελία Πελώνη, κυβερνητική εκπρόσωπος. Βρέσεις, το διαβάζω από εδώ, το διαβάζω από εκεί και λες, ρε να πάρει ευχή. Ρε, κάτι μου λείπει από αυτό εδώ. Μήπως κάτι ξεχνάω, μήπως κάπου κάτι. Και δεν μου λέτε, αφού ήταν τόσο ρωμαλαία, τι ωραία λέξη, ρωμαλαία ήταν το κράτος δικαίου, ήταν ρωμαλαίο. Το λες και γεμίζει η γλώσσα σου, το στόμα σου. Αυτό το ρωμαλαίο, ακούστε το τι ωραία γάργαρο, ρωμαλαίο κράτος δικαίου έχει η Ελλάδα απέναντι στους εγκληματίες και κινήθηκε συντονισμένα για την έκδοση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και την παράδοση του Λαγού. Και ο παπάς, κυρία, και ο παπάς, πού είναι ο παπάς, ο υπαρχηγός? Δηλαδή, αν είστε τόσο ρωμαλαίοι και τόσο ταχύτατοι για την έκδοση των ενταλμάτων και για την παράδοση κλπ, και αφού χρειάζεται και διαρκής αγώνας για να μην ξαναβρεθεί η ελληνική η δημοκρατία αντιμέτωπη με τέτοια φαινόμενα, ο παπάς πού είναι? Και γιατί δεν έχει διαψεύσει κανείς από την ελληνική κυβέρνηση μέχρι στιγμής τον δικηγόρο του Χρήστου Παπά που λέει ότι ο πελάτης του συνδιαλέγεται με παράγοντες της ελληνικής πολιτείας ώστε να διαπραγματευτεί την παράδοσή του με ευνοϊκούς όρους? Και βγαίνει και στο λέει κατάμουτρα ο δικηγόρος του Φυγόδικου και δεν τρέχει τίποτα, ούτε καν το διαψεύδει κανείς. Και μόλις έρχεται ο Λαγός, θυμάσαι ότι είναι ρωμαλαίο το κράτος του ελληνικού δικαίου, μάλιστα. Μήπως έχετε μετρήσει ακριβώς, μήπως σας απασχολεί καθόλου το να μετρήσετε πόσες ακριβώς είναι οι μέρες που ο κύριος Χρήστος Παπάς, πόσο γράφει αυτό το κοντέρ κύριε Χρυσοχοίδη, πόσες είναι οι μέρες που ο κύριος Χρήστος Παπάς δεν βρίσκεται στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του. Λοιπόν, αυτή την ώρα που μιλάμε, με βάση την καταδικαστική απόφαση που εκδόθηκε την 5η 22 Οκτωβρίου του 2020, ο κύριος Παπάς βρίσκεται 206 μέρες εκτός φυλακής. Μιλάμε για τόσο ρωμαλαίο κράτος που δεν το φαντάζεστε, παιδιά. One kiss, why can't I get just one kiss? Maybe some things I wouldn't miss by living. look at your pants and I need a kiss. Why can't I get just one screw? Why can't I get? Πάντως, όταν λέω για τη Χρυσή Αυγή και για τους δύο φυγόδικους, ο ένας ήρθε, είναι πια στον Δόμοκο, η σκέψη μου είναι μαζί με μια άλλη κυρία. Τα έβαλα σήμερα με τις κυρίες, δεν θα τη γλιτώσω, μην με κακοχαρακτηρίσετε, αλλά και για αυτή είναι χωράματα για τη γούνα της και πολλά. Με την κυρία Δαμαντία Οικονόμου, εκείνη σκέφτομαι. Ποια είναι η Δαμαντία Οικονόμου? Είναι η εισαγγελέα στην έδρα στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Η οποία κυρία Δαμαντία Οικονόμου, όταν βγήκε η απόφαση, είχε ταχθεί υπέρ του να τους δοθεί το ελαφρυντικό και να μην προφυλακιστούν, γιατί λέει δεν ήταν ύποπτη φυγής. Τον έναν τον φέραμε πίσω στις 204 μέρες και μας έκανε τον Ευρωβουλευτή. Τον άλλον τον ψάχνουμε, έχουν περάσει 206 μέρες. Είμαι μαζί της, συμπονώ πραγματικά, δηλαδή συμπάσχω με την κυρία Δαμαντία Οικονόμου κάθε φορά που συζητώ για αυτό το θέμα, διότι η εκτίμησή της αυτή ότι δεν ήταν ύποπτη φυγής πραγματικά με συγκλονίζει. Δηλαδή, τι να πω. You know you got my sympathy, but don't shoot that thing at me. Don't shoot that thing at me. Να σας εμπιστευόμαστε, κυρία εισαγγελέα μου, για την απόδοση δικαιοσύνης, για την τήρηση, για το, πώς το είπε η κυρία Πελών, για το ρωμαλαίο κράτος δικαίου που ισχύει στη χώρα μας. Δεν τρέπεστε, λέω λίγο εγώ. Δεν τρέπεστε λίγο. Stairs. Can I mix in with your affairs? Share a smoke, make a joke, grasp and reach for a leg of hope. Words to memorize, words hypnotize, words make my mouth exercise. Words all fail the magic prize. Nothing I can say when I'm in your thighs. Come on, my mother. Θέλετε λίγο από Πασόκ, σας έλειψε? Ανδρέας Λοβέρδος. Επειδή έχουμε και εκλογές ως ο νουπος στο ΠΑΣΟΚ και πάνε για καινούριο πρόεδρο, και ο Ανδρέας Λοβέρδος φυσικά είναι υποψήφιος και έδωσε την πρώτη του συνέντευξη που έβαλε ανοιχτά το ζήτημα ότι το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα, χρειάζεται, καταρχάς μιλάμε για ΠΑΣΟΚ, όχι για Κινάλ, έτσι, ότι ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ δεν θα μπει στο χρονοτούλαπο και κάτι τέτοια ωραία. Η συνέντευξη είναι στο Βασίλη Σκουρή και στο Άι Ειδήσεις, όχι Άι Ειδήσεις, Άι Ειδήσεις. Λέει λοιπόν ο κύριος Λοβέρδος, επειδή τον ρωτά διάφορα ο συνάδελφος ο Βασίλης Κουρής για το τι θα ξανακάνει, αν θα βάλει τα ίδια πρόσωπα, αν εν πάση περιπτώσει θα φέρετε πίσω τον πράσινο ήλιο και όλα αυτά, και ποιους θα διώξει, με ποιους θα κάνει κουμάντο από εδώ και πέρα. Ένα λεπτό ζητηματάκι, έτσι για να καταλάβετε τι έρχεται στο ΠΑΣΟΚ, διότι ο Λοβέρδος αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως το φαβορί και τον σπρώχνει και η ίδια η κυβέρνηση, να ξέρετε, διότι υπάρχουν αρκετά σημάδια τέτοια. Ένα πάντως σημείο αυτής της συνέντευξης, αν ακούτε τώρα εκεί έξω και είστε τίποτα, πώς να σας το πω ρε παιδί μου, αυτοί που θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί την περίοδο των μνημονίων, την περίοδο που ήταν οι αγανακτισμένοι στους δρόμους και δεν καταλάβαν ακριβώς τι θέλατε να κάνετε σε αυτήν εδώ τη χώρα, δεν το πήρανε πολύ καλά τις κολεγές του Γιώργου Παπανδρέου με το Στροσκάν κλπ. Αν από τότε δηλαδή έχετε μερικά αποθυμένα ότι σας αδικήσαμε ως κόμμα, ως πρακτική, ελάτε να δείτε τι λέει ο επόμενος αρχηγός, ο πιθανός ως επόμενος αρχηγός του Κινάλ ή ΠΑΣΟΚ, ή εν πάση περιπτώσει πείτε το όπως θέλετε. Τον ρωτά ο δημοσιογράφος για τα εργασιακά ζητήματα, όπως τίθενται αυτές τις μέρες, εδώ γίνεται χαμός. Και μάλιστα το Κινάλ, μέσω της Φόφης Γεννηματά, έχει ταχθεί ξεκάθαρα αρνητικά απέναντι στις ρυθμίσεις που φέρνει ο κύριος Χατζηδάκης για την κατάργηση του 8ωρου, ο υπουργός που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του και που εμφανίζεται στις τούρτες ως Σούπερμαν τώρα τελευταία. Λοιπόν, η Φόφη, εντάξει, έστω και για τα μάτια του κόσμου, έχει διαφωνήσει και έχει πει ανοιχτά όχι, διαφωνούμε, δεν θα το ψηφίσουμε. Τι λέει ο Λοβέρδος, που είναι ο ανθυποψήφιός της για την προεδρία? Ειλικρινά, λέει, ξαφνιάστηκα όταν άκουσα τον κύριο Χατζηδάκη να δηλώνει ότι με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρούν να κάνουν βήματα μπροστά μετά από σχεδόν 40 χρόνια. Γιατί ξαφνιάστηκε, γιατί τα είχε κάνει αυτός βρεκουτά, ο Λοβέρδος. Και τώρα πάει να του πάρει τη δόξα ο Χατζηδάκης. Πώς έλεγε ο Άδωνης για τον Τόμσεν που του έπαιρνε τη δόξα με τις απολύσεις των γιατρών. Έτσι και αυτός εδώ τώρα. Το 8ωρο αυτός το κατάργησε πρώτος. Και δεν το είχατε καταλάβει. Και τώρα πάει να καπηλευτεί ο Χατζηδάκης. Αυτή είναι η διαφωνία του δηλαδή, του Λοβέρδου με την κυβέρνηση. Εμείς ανοίξαμε τον δρόμο σε αυτά τα ζητήματα και μάλιστα σε δύσκολες εποχές. Με το νόμο ΤΑΔΕ 3846 του 2010, η κυβέρνηση Παπανδρέου είχε για πρώτη φορά νομοθετήσει για την τηλεεργασία, για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Το διευθέτηση του χρόνου εργασίας σημαίνει κατάργηση 8 ώρων. Το λέμε πιο γλυκά για να μην το καταλάβετε. Για εργασία που παρέχεται την έκτη μέρα της εβδομάδας κατά παράβαση του πενθήμερου. Ακούστε, περηφανεύεται. Εμείς λέει θεσμοθετήσαμε την εργασία την έκτη μέρα της εβδομάδας κατά παράβαση του πενθήμερου. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που τα έκανε αυτά. Καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος έχει πρόγραμμα, έχει σαφείς αρχές, έχει όραμα για την κοινωνία και θέλει να γίνει και αρχηγός του Πασόκ. Και μάλλον θα γίνει εδώ που τα λέμε. The ocean needs a desert with its life on the ground, and the perfect disguise above. Under the cities is a heart made of clay, but the humans will give no love. I've been to the desert. Η πλάκα, ξέρετε ποια είναι, ότι αυτοί που θα τον ψηφίζουν θα πανηγυρίζουν μετά του Πασόκ, διότι έχει βάλει και στόχο, λέει, από το 7-7,5% να υπερδιπλασιάσει το εύρος του κόμματος και την απήχησή του και να φτάσει να γίνει ξανά ο κεντρικός πόλος της πολιτικής σκηνής και θα είναι από κάτω κόσμος να πανηγυρίζει με σημαίες του Πασόκ, του Ήλιου βεβαίως και θα πανηγυρίζουν και θα λένε εμείς το καταργήσαμε πρώτοι το 8ωρο, δεν το καταργήσατε εσείς που πάτε να μας το παίξετε Σούπερμαν πάνω στις τούρτες, καταλάβατε. In the desert, you can't remember your name, because there ain't no one for to give you the pain. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Τελευταίο θέμα για σήμερα. Άστρα Ζένεκα. Ναι, σας έλειψε. Ξέρω, δεν έχω πει τίποτα για κορονοϊό, αλλά ξέρετε, τις Δευτέρας οι εκπομπές πρέπει να τα βάλεις όλα, γιατί μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο γίνονται πράγματα και θάματα. Δεν τα προλαβαίνεις όλα. Λοιπόν, στην Κρήτη υπάρχει μία περίπτωση ενός ανθρώπου από την Ιερά Πέτρα συγκεκριμένα, ο οποίος έχει πάθει δύο θρομβώσεις απανωτές. Παραλίγο ο άνθρωπος να χάσει και τη ζωή του, παραλίγο να χάσει το πόδι του, να ακροτηριαστεί. Έπαθε θρόμβωση στις καροτίδες ενώ βρισκόταν μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, δεύτερο χειρουργείο καπάκι μετά από μία εβδομάδα. Έτυχε να μιλήσω με τους δικούς του ανθρώπους. Είναι ένα ρεπορτάζ πάρα πολύ σοβαρό, ένα γεγονός πολύ σοβαρό που χρειάζεται και ρεπορτάζ παραπάνω και έχεις και μια επιβεβαίωση ακόμα και από τον διοικητή του νοσοκομείου του Πανεπιστημιακού ότι ξεκάθαρα και σαφώς και χωρίς περιστροφές οι παρενέργειες αυτές και οι θρομβώσεις οφείλονται στο εμβόλιο της AstraZeneca. Ξεκάθαρα, ρητά και κατηγορηματικά. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο 35 χρονών, αθλητή, χωρίς κανένα, μου έλεγε ο πατέρας του, δεν είχε πάρει ούτε ασπιρίνη ποτέ. Και ξαφνικά έχεις αυτό. Ναι, ξέρω, έχεις και χιλιάδες εμβολιασμούς με AstraZeneca που πήγαν όλα καλά και δεν έγινε τίποτα. Γιατί δεν τα λες και αυτά, τα λέω και αυτά. Αλλά επίσης λέω ότι εδώ χρειάζεται πια μια σαφής απάντηση. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ ανησυχητικά. Θα ήταν ανεύθυνο εκ μέρους μου να πω μην πάτε, ακυρώστε τα ραντεβού σας με AstraZeneca. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Αλλά θα ήταν ανεύθυνο να κρύβω και τις ειδήσεις και να σας πω ότι υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Νορβηγία αποφάσισε να πετάξει τα εμβόλια AstraZeneca και να πει δεν τα χρησιμοποιώ. Την Νορβηγία την παίρνει. Εμάς μας παίρνει. Επειδή δεν μας παίρνει, θα κινδυνεύεις με τέτοια πράγματα. Βγάλτε συμπεράσματα. Δεν θα πω περισσότερα. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ για σήμερα, πίσω σελίδες. Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω και να προσέχετε πού μπροστά φωτογραφίζεστε, κυρία Πρόεδρε. Γεια σας.